Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Staję przed wami i proszę o zrozumienie. Nie dopuśćmy do tego, by na ulicach zaczęli rządzić bandyci, pisze w liście do policjantów komendant główny Jarosław Szymczyk. Sąd umorzył postępowanie w sprawie słów wojewody lubelskiego na temat organizatorów Marszu Równości. Szef NATO wzywa talibów do rozmów pokojowych. Wierzę, że wszyscy mamy pełną świadomość tego, co może się stać, kiedy zabraknie nas na ulicach, dlatego staję przed wami i proszę o zrozumienie. Nie dopuśćmy do tego, by na ulicach zaczęli rządzić bandyci, napisał w liście do policjantów komendant główny Jarosław Szymczyk. Jak dodał, zawsze będzie podejmował wszelkie możliwe działania dla poprawy ich sytuacji. List Jarosława Szymczyka to odpowiedź na obecną sytuację w policji. W całym kraju na zwolnieniach lekarskich może przebywać nawet 15% funkcjonariuszy. Jak podają media, zwolnienia mają być formą protestu policjantów domagających się m.in. podwyżek. Dziś do sprawy odniósł się też szef MSWiA Joachim Brudziński. Zaapelował w Łodzi, żeby przez protest policjanci nie narażali zaufania, jakie służby mundurowe mają wśród obywateli. Mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj w sposób bardzo skuteczny, trzeba to przyznać, umiejętny, rozprzestrzenianie tej choroby wspomagają, mają świadomość tego, że ten minister dzisiaj jest, jutro może go nie być, ale odpowiedzialność każdego z funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej za bezpieczeństwo Polaków spoczywa również na ich ramionach. Minister zobowiązał komendantów do podjęcia rozmów w sprawie protestu z policjantami. Zaznaczył jednocześnie, że rząd przeznaczył na program modernizacji służb mundurowych 9 miliardów złotych. Dodatkowo w propozycji ministerstwa pojawiły się też propozycje nadwyżek. Od 1 stycznia ponad 300 zł, a od lipca dodatkowe 250 zł. Sąd rejonowy w Lublinie umorzył postępowanie w sprawie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, wobec którego prywatny akt oskarżenia wniósł organizator Marszu Równości. W całej sprawie chodzi o film wojewody zamieszczony w internecie. Przemysław Czarnek, krytykując organizację Marszu Równości w Lublinie, powiedział m.in., że sprzeciwia się promowaniu zboczeń, dewiacji i wynaturzeń. Wypowiedź wojewody nie wyczerpuje znamion przestępstwa, mówił sędzia sądu rejonowego w Lublinie Bernard Domaracki. Sąd karny nie może być cenzorem debaty publicznej. Nie ma uzasadnienia prawnego wyrażone przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego stanowisko, iż politykowi, wojewodzie można mniej niż zwykłemu obywatelowi w zakresie wypowiedzi publicznej. W ocenie sądu każdy obywatel winien cieszyć się takim zakresem prawa do wolności wypowiedzi. Pełnomocnik organizatora Marszu Równości, mecenas Bartosz Przeciechowski, zapowiedział złożenie odwołania do sądu okręgowego. Tam się kończy wolność, gdzie zaczyna się krzywda drugiej osoby. I teraz jest pytanie, gdzie jest ta granica? Sąd przesunął tu granicę wolności wypowiedzi na niekorzyść ochrony osób ewentualnie skrzywdzonych takimi wypowiedziami, pomówionych o konkretne zachowanie. To jest rolą sądu, żeby stawiać te granice. Rolą sądu drugiej instancji jest, żeby to weryfikować, powiedział Przeciechowski. Teraz polityka międzynarodowa. W Stanach Zjednoczonych trwają wybory. Amerykanie wybierają całą Izbę Reprezentantów oraz 1/3 składu Senatu. Mieszkańcy większości stanów głosują także na gubernatorów. Wyborom towarzyszy wyjątkowe zainteresowanie. Pod wieloma lokalami wyborczymi już rano ustawiły się kolejki. Choć sondaże wskazują na możliwość zdobycia przez demokratów większości w Izbie Reprezentantów, eksperci są ostrożni w prognozach. Przypominają, że 2 lata temu ośrodki badawcze nie przewidziały zwycięstwa Donalda Trumpa. Sekretarz generalny NATO wezwał talibów do rozmów pokojowych z afgańskim rządem. Jens Stoltenberg mówił o tym w czasie krótkiej wizyty w Afganistanie, a o szczegółach Wojciech Cegielski. Jens Stoltenberg mówił, że talibowie nie zdołają pokonać afgańskich sił ani przejąć władzy w kraju. Zaapelował do partyzantów, aby przystąpili do rozmów pokojowych organizowanych przez rząd w Kabulu oraz Stany Zjednoczone. Wzywam talibów i innych rebeliantów, by przestali zabijać swoich rodaków. Używanie samobójców w miastach oraz przydrożnych bomb pokazuje pogardę dla ludzkiego życia. Talibowie muszą zrozumieć, że taka walka jest bezprzedmiotowa. Jeśli chcą być częścią Afganistanu, muszą usiąść do stołu rozmów. Od kilkunastu miesięcy rząd w Kabulu i Stany Zjednoczone próbują zorganizować negocjacje z talibami na wysokim szczeblu. Na razie jednak mimo ogłaszanego dwukrotnie krótkiego zawieszenia broni przez władze nie udało się przekonać talibów do rozmów. W piątek własne rozmowy w tej sprawie organizuje Rosja. W negocjacjach mają wziąć udział niższej rangi talibowie, a także przedstawiciele krajów sąsiadujących z Afganistanem. Zabraknie jednak Amerykanów oraz osób z afgańskiego rządu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. serwis sportowy Jan Kałucki. Znane są już pierwsze rozstrzygnięcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Wiadomo, że do fazy pucharowej nie awansuje AS Monaco. Drużyna z księstwa została rozgromiona przez Club Bruges 0-4. Warto zaznaczyć, że Kamil Glik nie dotrwał do ostatniego gwizdka. W 74. minucie zszedł z boiska z kontuzją pachwiny. Z grupy na pewno natomiast awansuje FC Barcelona, która zremisowała na wyjeździe z Interem Mediolan 1-1 oraz FC Porto. Drużyna z Portugalii pokonała Lokomotiv Moskwa aż 4-1. W innych meczach Atletico Madryt było lepsze od Borussii Dortmund. Wygrało 2-0, a PSV Eindhoven przegrało z Tottenhamem 1-2. To oznacza, że drużyna z Holandii na pewno już nie wyjdzie z grupy. Ciekawie prezentuje się sytuacja w grupie C. Dziś Napoli zremisowało z PSG 1-1, a Liverpool przegrał z Crvenou Zvezdą Belgrad 0-2. Napoli i Liverpool mają po 6 punktów, PSG 5, Crvena Zvezda 4. To oznacza, że każda drużyna może jeszcze awansować do fazy pucharowej. Blisko wyjścia z grupy jest też ekipa Schalke 04, która pokonała Galatasaray Stambuł 2-0. Takich emocji jak na piłkarskich stadionach nie było dziś w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. PGE Vive Kielce wygrało 10 bramkami z MKS-em Kalisz 37-27, a Orlen Wisła Płock pokonała Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 38-24. Skrzydłowy Wisły Mateusz Góralski chwalił grę swojego zespołu. Zagraliśmy bardzo dobrze w obronie 5-1. Zdobyliśmy wiele piłek, z których wyprowadziliśmy wiele łatwych kontr. Do pierwszej połowy wynik 9 bramkami, później kontrolowaliśmy mecz i budowaliśmy lepszy wynik. Przede wszystkim bardzo dużo szybkich ataków, co nie pozwoliło Piotrkowinowi na dojście nas. W koszykarskiej Lidze Mistrzów Anwil Włocławek przegrał z Mursją 68-87, a w naszej rodzimej Ekstraklasie Stal Ostrów Wielkopolski wygrała ze Stelmetem Zielona Góra 81-72. I na koniec tenis. Hubert Hurkacz przegrał swój pierwszy mecz w tenisowym turnieju ATP Next Gen Finals w Mediolanie. Jest to dość nietypowy turniej. Zawodnicy są podzieleni na dwie grupy, a zwycięzcą seta jest ten tenisista, który jako pierwszy zdobędzie 4 gemy. Dlatego wynik jest dość nietypowy. Polak uległ Amerykaninowi Francisowi Tiafone 1-4, 2-4, 4-2, 3-4. Przed Hurkaczem jeszcze dwa grupowe pojedynki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 5 do 10 stopni, jutro od 12 do nawet 20 stopni na Podkarpaciu. Będzie mało chmur, ale przed południem miejscami będą utrzymywać się mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Jedyne takie wirtualne trio, a niekiedy nawet kwartet. Mowa o sekwencyjnych przyjaciołach. Nowość z generatora, płyta Sequential Friends, po którą sięgnęliśmy parę miesięcy temu, rezygnując z chronologii kompozytorskich zdarzeń. Grają Blind Machine, Jaydan Project i Asuntar. Tytuł Remembering Klaus. Ukłon naszych rodaków w kierunku inspiracji płynących ze słynnej elmuzycznej szkoły berlińskiej. Przed Państwem skromny fragment obszernego utworu dedykowanego Klausowi Schulze. Idolowi także polskich niespokojnych twórców. Muzyki przypomnieliśmy część hołdowniczych sekwencji osnutych na wspomnieniach artystycznej biografii wielkiego Klausa Schulze. Natomiast za chwilę w centrum audycji po raz pierwszy odkryjemy trzy kompozycje z wydanej w ubiegłym roku solistycznej płyty Sacrifice, raczej słuchaczom dotąd nieznanej. Jest to zbiór autorskich realizacji należącego do klanu sekwencyjnych przyjaciół, syntezatorzysty o pseudonimie Jaydan Project. Utwór otwierający płytę Sacrifice – Ice Garden. Przez 10 minut przebywali państwo w lodowym ogrodzie. Temperatura słuchowych doznań będzie w studiu konsekwentnie wzrastała. Zbiór Sacrifice Jaydan Project określa następującym tekstem. Kiedy czynimy coś z pasją, kiedy podążamy za marzeniami, poświęcamy naszych najdroższych. Taka jest cena. Poszukuję zatem równowagi. Oryginalne wersy są angielskie. Mam nadzieję, że kompozytor zaakceptuje wolny przekład. Stream of thoughts. Strumień myśli. A może zamierzeń? twórczych poszukiwaniach i w zawodowym życiu Jaydan Project szuka równowagi. W technice nagrań stereo od zarania towarzyszący muzykom poziomy kanałów, jeżeli chodzi o dynamikę i sekwencję zdarzeń, niezależnie od szczegółowych artystycznych rozwiązań, w sumie również wymagają balansu i zrównoważenia. Mam nadzieję, że zechcą Państwo poświęcić teraz cały kwadrans na wysłuchanie trzeciej premiery z albumu Sacrifice. Mnogość dźwięków, od fortepianowych po bulgoty Bubbles, wzmaga ciekawość, którą zaspokoi Time Ruler, władca czasu. Thank you. Czasa czasu. Płyta Ofiara, Sacrifice. Po raz pierwszy w Studiu Muzyki mogliśmy identyfikować się ze światem brzmień wykreowanych i zapisanych na tym właśnie solistycznym kompakcie. Przez artystę o pseudonimie DJ Project. W wytyczonych przez twórcę wyobraźnię i w jego przestrzeniach rozgrywały się arcyciekawe akcje, obfitujące w elementy ożywiające temperamenty słuchaczy, zaciekawiające o odcieniach wypożyczonych z wielu syntezatorów. Zresztą lista instrumentów została umieszczona na płycie. Te syntezatory w swojej wielości miały także wirtualny charakter. Mam nadzieję, że do Trójki dotrą kiedyś nagrania Jaydan Projectu z wcześniejszych albumów, na przykład tych zatytułowanych Gwiezdna Ścieżka lub Kosmiczne Wibracje. Jaydan przekonujący jako człowiek orkiestra jeszcze przez blisko kwadrans z już przedstawianej w tym cyklu wcześniej płyty Sekwencyjnych Przyjaciół. Tym razem w trio towarzyszą mu Drum 66 i Blind Machine. Godny polecenia Państwu utwór w tle za chwilę na pierwszym planie nosi nazwę Floating in Space. Zatem jeszcze dziś możemy wspólnie doznać emocji wywołanych inteligentnym unoszeniem w kosmosie.